Wait, well, it's last one. Yankee Hotel Foxtrot. Radio Potopu. Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Foxtrot? Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel. Now you big patapoo. Rot up patapoo. Rot up. Rot up patapoo. Op rotten. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn er weer. Ik weet niet of dat nou gezellig was net. Maar ja, wat je hoorde was Numbers. Dat waren radiosignalen die ooit de ether ingeslingerd werden door waarschijnlijk KGB, CIA, noem maar op. Nou, die gast die achter de bar stond, die is er nog steeds ook. Hallo. Hallo. Hey, hoe heet jij eigenlijk? Eigenlijk heet ik Ronja, maar... Nee, ik heet Ronja. Ronja? Ja, ik wou iets heel leuks van zeggen. Ronja, aangenaam. Oh, ja, je mag best iets leuks zeggen. Ja, dat is Radio Potterpoe, dus je mag alles zeggen. Ja, dat is fijn. Ik ga ook wel eens bij de naam Ronskovic. Dat vinden mensen leuk, ja. Ronskovic. Ronskovic? Ronskovic Schopenhauer. Noem je jezelf? Nee, ja, zo noemen een paar vrienden mij. Ronskovic. Dat is ontstaan toen ik zo'n... zo'n Russische muts op had. Oh, kijk, ja, ja. En toen werd het Ronskovic. Ja, dat is wel lekker warm, zo'n muts. Ja, heel lekker warm. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het ook wel best snel een beetje benauwd. Ja, maar je hebt zelf ook al heel ja, precies, haar, precies. Dus het houdt al best warm. Ja. Ja. Maar ja, je stond hier zo achter de bar een beetje rond te hangen. Een beetje te zijn, ja. Ja. Is dat jouw shift, jouw bar shift of zo? Vanavond is het mijn bar shift, ja. Ja. Ik heb me daarvoor ingeschreven. Ja. Om een beetje mijn gezicht te laten zien. Want ik zit hier nu als gast bij Juani. Bij wat? Bij Juan. Juan. Dat is de kerel die achter de bar staat. Oh, die gast, ja. Ja, die gast. Oh, dat is wel een goede gast om te gast bij te zijn. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben het ook hartstikke naar ons zin. Ja. Ja, we zijn echt lekker samen bezig. Lekker aan het eten, lekker dingen fixen. Ja, ja. En hoe komt dat zo dan, dat je bij hem te gast bent? Ja, dat is een beetje gewoon zo ontstaan. We werken samen bij de bartenten. En ik ben niet de zo goed bijken, bartenten opbouwen. Heel veel mensen doen dat hier. Berk doet het ook. En zo, Jente doet het ook. Oké, okay, zo, ja, ja. En dus zo had ik hem ontmoet. En hij is ook toevallig de vader van een goede vriend van mij. Ja. Dus zo werd onze band nog iets meer aangesterkt. Ja. En toen waren we de hele tijd samen aan het werken. En ik ben niet zo heel goed in vroeg opstaan. Dus het was voor mij gewoon heel veel beter als ik al hier was. Als ik hier ben, dan kan ik wel om 7 uur uit mijn bed rollen en dan ben ik om 7:30. Ja. Maar anders vind ik het echt best lastig. Nee, ik begrijp precies wat je bedoelt. Want dit is, hier is het echt veel makkelijker om 7 uur op te staan als thuis. Nou, ontzettend, ja. Ja. Nee, echt waar. Ja. Hier word ik gewoon ik wakker. Dat ook. Ja, ik wil, als je hier wakker wordt, dan ben je er meteen. Ja, precies. Ja. Ja, en thuis dan denk ik, nou, ik blijf nog even lekker liggen. Ja, ja, ja. Dus zo gebeurde het dat ik hier heel vaak slaap. De luie hond de overhand. Ja, ja, ontzettend. Het is gewoon zo comfortabel allemaal. Ja. Maar hier word je wakker en dan kan je gewoon gelijk je tanden erin zetten. Hupsakee, en dan gaan we gewoon naar werk. Ja, het is heerlijk. Ja, het is echt lekker. Ik geniet ervan. Maar dat is, je zegt werk? Werk. Wat bedoel je dan daarmee? Jij begrijpt het. Nou, wat je daarmee bedoelt. Weet je? Ik zeg ook wel eens werk en dan weet ik wel wat ik bedoel. Maar... Oh ja. Nou, ik zal het even haarfijn voor je uitleggen. Ja. Wij gaan naar dus elke dag verzamelen ongeveer om 7:30. Niet elke dag, maar wel echt heel vaak. Ja, dan rijden we naar locatie. Die tijd is nog niet betaald. Dat is een beetje een discussie onder de collega's. Ja. Want vaak is het wel lang rijden. Ja. Dus ook elke dag een roadtripje met z'n allen. Ik vind dat gezellig. Andere mensen vinden dat moeilijker. Maar ook wel eens, weet ik veel, Friesland of zo. Ja, hartstikke ver. Meestal naar het zuiden van het land. Op de een of andere manier gaan we meestal naar het zuiden voor de festivals. Ja. Maar, die zijn er veel beter in. Ja. Die Groningers bijvoorbeeld. Er zijn heel veel Groningse tentenbouwers. Maar er is in Groningen echt niks. Dat is helemaal waar hoor. Want het is ook wel een beetje een sprookje natuurlijk. Hè? Want In ieder geval komen die allemaal hierheen voor werk. Ja. Nou, en dan staat daar meestal op locatie ook, dus al een tent. En die moeten Als wij dan opbouwen. Als je in de bouwvak kijkt in Amsterdam. Dat zijn voornamelijk Limburgers. Hoor, Ja, grappig. Ja. Ja. Zo gaat het een beetje met sommige vakken blijkbaar. Jij gaat er ergens heen. Gaan we met staal sjouwen. Dus meestal leggen ze de grondslag. Zo noemen we dat dan. Dat leggen gewoon op. Ja. En dan hier de palen in. Ja. En dan doe je de spanten en hekjes. En dan doen we het zeil eroverheen. Flikkeren. Dan doen we nog de middelpaal. Het is best een gedoe allemaal. Maar ik vind het heel lekker. Dus zeg maar, sommige mensen betalen fysiek, om te sporten. En ik word betaald. Om te sporten is lekker. Ja, leuk. Ja, en als je het of betaalt je lichaamslopen of betaalt sporten. Dus je moet wel gewoon letten erop. En dat doen we met z'n allen ook wel, dat je het gewoon goed doet, zodat het gewoon niet te belastend is voor dingen. Ja. En ik vind het heel leuk. Ik mag inderdaad ook lekker klimmen elke keer. Ik vind het super gezellig. En het is elke dag buiten. Ja, stof. Ja, stof. En dan klimmen en dan daar staan heel hoog. En dan is het een groot zeil sjouwen. Ik vind het heerlijk. En het is dus de hele dag buiten. En het zijn allemaal hele leuke collega's. Dus heel vaak gaan we ook nog eens gewoon daarna avontuurtje met z'n allen moeten terugrijden. Denken we, gaan we even daarheen. Gaan we even zwemmen of weet ik veel, een leeg gebouw in of zo. Gaan we gewoon even ik vind het een heerlijke baan. Wat een leven joh. Nou, en hoe? En toen kwam het dus zo, want ik en Gonny hebben gewoon best een goede band. Want wij zijn een van onze eerste klussen zijn we met z'n tweetjes gaan zwemmen. Ja. Toen hebben we gewoon toen best een goede band opgebouwd al gelijk. Ja. En voelde ik me dus ook heel veilig en comfortabel. Ja. Ja. En kwam het dus zo dat ik elke keer bij hem in zijn joert ging slapen. En hij zei toen al heel snel, zei hij van, als je wil, ik heb hier die groene wagen, die gebruik ik niet. Er staan al mijn spullen in. En eigenlijk vind ik het best lekker om gewoon dat aan te gaan pakken. En jij mag daar intrekken. Dus zo gebeurde dat. Hmm. En het farm geloof ik ook wel lekker. Nieuwe energie. Je eigen huis hier. Ineens, we hebben vandaag echt gewoon mijn bed erin gebouwd. En cool. Zo super tof. Echt super lekker. En ik help een beetje met de kids hier. Hoor, was dat daar bij dat gebouw daar? Helemaal daarachter juist. Helemaal zo zeg maar de bosjes in. Lekker net vanmiddag waren ze hier bezig om een matras met een... Nee. Enorme heftruck bovenop een bus of zo, weet ik veel. Ik kon niet goed zien, niet want ik zat binnen bij een ding. Is het gelukt wel? Ja. De laatste update. Ja, en weet jij er iets van? Ze waren daar bezig op een parkeerterreintje bij het kantoorgebouw. Ik vind het al verdacht. Gingen ze met een enorme heftruck, gingen ze een bed met een matras op een bus of zo, op een vrachtwagen of zo. Ja, ben ik wel benieuwd wat er in dat matras heeft gezeten. Oh, wat erin zat. Oh, dat is het, denk je. Was er iemand bij de bank geweest? Oh ja, precies. Die heeft alles in zijn matras gestopt. Ja. En dan gaan ze met dat matras gaan ze... Dat lijkt me een hele plausibele... Ja, spannend. Ja, heel spannend. Dan wil ik eigenlijk wel weten welke het was. Ja. Nou ja, misschien komen we er nog achter. Wellicht. Ik hou mijn ogen open. Ja. Maar dus je... Dag. Ja, dag. Dag. Slaap lekker. Dankjewel voor het koken. Yo. Toch, ze heeft gekookt. Ja. Ja, zeker. Zo, dus heb je gegeten? Ik heb hem niet gegeten. Oh, jammer voor je. Ja, echt jammer. Was echt lekker. Ik had willen eten, ja. Het gewoon een beetje vergeten. Ik had dus veel, man. Dingen aan het doen. Dat zei je net, ja. Ja, maar dat is elke keer. Maar ja, goed, het is ook hard werken hier, dus dan mag het wel doen. Goed door eten. Dus, nou, en nu? Hoe lang moet jij nog werken dan? Tot 12:30. Oh, en het is nu dan? Het is nu denk ik zo 11:30. 11:30, ja. Nog dus het is hartstikke te doen, ja. Ja. Helemaal geen... Nou, ik ben al klaar geloof ik. Ik heb geen zin meer. Lekker. Ik stop ermee. Nou, top. Gewoon lekker naar huis gaan. Ja, en jij dan? Ik ga lekker naar huis. Maar waar zit jij? Wat doe jij? Ik weet niet. Jij voelt ook wel als een... Je hebt gewoon een huis. Ik heb een wat burgerlijk. Stad. Ja, ik woon in een miljonairsbuurt. Jeetje. Ja. Al 40 jaar. Nou, tenminste, Ik kijk toen ik er kwam wonen, was het een arbeidersbuurt, zeg maar. Was het min. En nu is het een min-buurt was het. Dus toen ben ik daar terechtgekomen. Dan zit je er nog in. Ik dacht, om jou heen. Leuk hier wel, dacht ik. En vind je het nog steeds leuk? Ja. Nou fijn. Ja. Hmm. Sinds de grote verandering, zeg maar, is het wel wat minder geworden. Minder, helaas. Tenminste, sommige dingen zijn minder geworden. Maar ik ben een oude lul. Zijn er ook wat pluspuntjes bijgekomen? Natuurlijk. Ah, ja. Nou, we hebben een bijzonder hechte buurt in de buurt. Oké. Ja. Ah, dat is fijn. We hebben een buurt in de buurt die heel veel geeft om de buurt. Fijn. En vaak in de buurt is. In tegenstelling tot de rest van de buurt. Ah, ja. Dan geven we fuck, weet je wel. Die wonen er. Die komen er gewoon om. Ik heb overburen gehad. Die hebben een benedenwoning gekocht voor 1 miljoen euro. Jezus. Christus. Die hebben daar 2 jaar gewoond. Meine Güte, ja. En die dachten toen van, gat, ik heb jeuk aan mijn kont, we gaan weer verhuizen. Dus die hebben het verkocht. Jezus. Voor 1,2 miljoen. Jezus. Hetgeen dus betekent dat zij per jaar een hele euroton cadeau hebben gekregen. Lachelijk. Nou ja, ik kan me daar best. Ja, als ik in een ongecontroleerde bui ben, dan kan ik me daar echt ontzettend over opwinden. Ja, dat snap ik wel. Maar meestal is het voldoende voor mij om het weer even te constateren. En dan is het weer, heb ik het gedeeld. En dan, dan is het weer. Is het weer even goed? Fijn. Is dit zo'n keer? Mee? Ja, nu zit ik er mee. Nee, mooi is dat. Ja. Nee. Dankjewel. Nou, gelukkig dat je dat voor mij hebt willen aannemen. Graag gedaan. Ja, met liefde. Ja. Maar ik laat het wel, denk ik, ook op dit moment gewoon lekker weer van me afstromen. Ja. Ik ga er niet. Ja, ik neem het niet mee naar huis. Kijk, jij bent een goeie. Ja. Ja, jij begrijpt dat soort dingen. Dat is mooi. Ja, dat vind ik echt mooi. Nice. Ja. Dus, ja. Nou, Hans. Ja, Theodor. Dat zei mijn broertje. Oh, serieus? Dat is serieus, ja. Echt? Theodor Berend Jan van der Tang, ja. Zou dat ik ook kunnen heten, van der Tang. Soms twijfel ik wel, vind ik ook leuk. Nou, ik ben blij dat jij erom kan lachen. Nee, dat is Ja, ik ben ook heel blij dat ik erom kan lachen. Ja. Ik weet niet precies wat erg dan is, maar ik kan er wel om lachen. Ja. Vind ik genoeg. Ja. Vind ik genoeg, hoef er helemaal geen logica achter te vinden. Ja. Nou, ik ga er nog een tune in gooien en dan stop ik ermee. Nou. Wacht even hoor. Oh. Wil jij niet even inbellen? Even inbellen? Dat is wel grappig. Heb jij het telefoon bij je? Ja, dat heb 06-425. Wacht even. Oh. Want we zitten enorm verlegen om 06, inbellers. 4, 2, en dat roep ik de hele tijd. Maar ja, ze bellen allemaal niet. 425. Oh ja. 425. Wat staat er nou? 33-990. Ja. Oké. Okay. Nou. Ze luisteren allemaal niet. Dag. Oh ja, nou dan ga ik even. Ga jij even opnemen? Shit. Ah, dat is jammer. Het geluidje doet het nou niet meer, want ik heb hem stilgezet. Oh ja, maar moet ik even opnieuw bellen? Nee. Okay. Ja. Ja, kan gewoon hoor. Ja, nee, oké. Okay. Ja, doe dan maar. Dan ga ik het geluid even aanzetten. Ja. Doe dat. Ja, dat is veel leuker. Wacht even hoor.